Hjärtligt välkomna till Agado Speltorsks sommarlovsprogram. Jag som talar nu heter Peter Kärndal och det är jag som ska leda er igenom den här showen. Jag är 23 år gammal, kommer ifrån ett ställe som heter Lindome. Ett underbart ställe som just du borde besöka, för det är ett underbart ställe. Och den här showen kommer att handla om Nintendo. Jag kommer ihåg när jag var liten så satt man och ritade små serier. Ofta handlade mina serier om Nintendo-karaktärer, om hur Peach blir kidnappad och hur Mario kom och räddade henne. Och det är något liknande jag tänkte dela med mig av idag. Jag satt uppe igår kväll och skrev på en saga. Jag satt ända till 3 på natten faktiskt för att skriva klart den här sagan. Och det handlar om Nintendo-karaktärer, om Peach och Mario och Luigi. Och lite andra folk. Och den tänkte jag ju dela med mig av idag. Så sätt dig i soffan. Eller fåtöljen. Svep en filt omkring dig. Poppa lite popcorn. Koka upp en cola. Och bara tänd några ljus kanske. Njut av storyn som jag tänkte berätta nu. Låt sagan börja. Det var en alldeles ypperligt vacker dag i svamperiket. Mario hade precis kommit hem från ett äventyr han varit på. En lång rymdresa som hade tagit honom mellan ett stort antal planeter. Det är nämligen som så här att i svampriket bor en prinsessa, Peach. Eller bor och bor, det kanske är lite överdrivet. Det är mer som att hon har en sommarstuga där. Hon blir nämligen jämt och ständigt kidnappad och inte kidnappad av vem som helst utan av en speciell person. En drake, sköldpadda eller något liknande vid namn Bowser. Och det var alltid Mario som var tvungen att rädda henne. Det var på ett sånt här rutinuppdrag som Mario precis hade varit på. Och nu hade han kommit hem. Skönt att vara hemma, tänkte Mario, medan han gick och arbetade i trädgården. Medan han hade varit borta hade alla äpplena på det stora äppleträdet blivit mogna. Och det var dags att skörda. Han skulle baka den mest sagolika äpplepajen och ge till Peach som en välkommen hemgåva. Han skakade hela trädet och fyllde en hel korg med äpplen som han tog in och skulle göra i ordning. Precis när han skulle börja knackade hans bror Luigi på dörren. Han ville också vara med och överraska Peach och de bakade äppelpajen tillsammans. Mario skalade och hackade äpplena medan Luigi gjorde ordning en stor kanna vaniljsås att hälla över pajen. Mums filibabba sa de båda i kör när det var klara. Det gick tillsammans med pajen till Peach slott. Men på vägen stötte det på något de inte hade räknat med. Det såg Bowser på avstånd. Han var på väg mot slottet och Mario rusade genast fram för att stoppa honom från att kidnappa Peach igen. Om hon blir kidnappad igen får hon ju inte smaka på vår goda paj, tänkte han. Jag måste stoppa Bowser. Luigi hade gått och gömt sig bakom en sten och skakade som ett asplöv. Han kikade fram lite lätt bakom stenen och han såg ingenting. Eller jo, han såg ju slottet och träden och allting, men ingen Bowser. Och inte heller någon Mario. Hjälp! Tänkte Mario. Mario måste ha blivit kidnappad! Han vågade sig sakta ut från stenen och gick med 3 steg mot slottet. Mario? Mario? Vart är du? När han kom fram till slottet var alla Toads fullständigt panikslagna och sprang fram och tillbaka som yra hörnor. Mario är kidnappad, skrek det. Tårarna flög ur ögonen på dem och man hörde verkligen förtvivlande rösten. Peach hade också sett händelsen och hon var lika förtvivlad hon. Vem ska nu rädda mig nästa gång jag blir kidnappad? Suckade hon. Peach, Luigi och alla Toads samlades till möte. Vi måste rädda Mario, sa de. Efter en lång stund hade alla beslutat att de måste samarbeta för att hitta honom och rädda honom undan Bowser. Och så bar det av. 3 stycken var det. Luigi, Peach och en Toad. Alla 3 var skräckslagna. Det var ju alltid Mario som hade tagit hand om alla hemskheter. Men nu var de ensamma. De hade inte längre någon Mario att förlita sig på. De var nu tvungna att ta saken i egna händer. Det började gå. Vart det skulle visste de inte, men Peach anade att de kunde vara på väg till Bowsers slott. Och hur man tog sig dit? Ja, det visste hon efter alla otaliga besök där. Så det gick på Peach intuition och det visade sig snart att det var på väg åt rätt håll. För det hade inte gått långt innan de hittade det första spåret efter Mario. Några stjärnbitar som Mario hade plockat på sig under sitt senaste äventyr. De följde spåret av stjärnbitarna en bit, men plötsligt tog det slut och det möttes av en stor lavasjö. Nej, vi kommer aldrig över, sa Luigi. Jo, det gör vi visst det, sa Toad och plockade upp en sak ur fickan. En svamp som stod ut som en fjäder. Ja, det är en fjädersvamp, sa han. Mario hade hittat denna sällsynta svampen ute i rymden och nu skulle den nog komma till användning. De åt upp varsin fjädersvamp och vips kunde de helt sonika studsa över lavan utan att bränna sig. Hur gör man sig normal igen? Undrade Peach när hon hoppade över sjön. Ingen aning, sa Toad. Så det fick helt enkelt fortsätta att studsa fram i sin jakt på Bowser och Mario. Under sitt studsande studsade på en hel del fiender. Bland annat ett gäng Gombas och några Koopas. En enkel match för fjädrar som det. Bara till att hoppa på dem och platta till. Luigi skrek då och då. Mario! Mario! Toad följde efter. Mario! Peach och Peach på slutet. Mario! Nu började fjädereffekten att avta och det kunde gå normalt igen. Efter en stund stötte det på ett prickigt ägg och Luigi skrek till. Hjälp! Ett Bowser-ägg! Du kommer att äta upp mig! Och han sprang och gömde sig. Men Luigi! Det här är ju inget farligt ägg, sa Peach. Det är ju ett Yoshi-ägg. Och det är ju inget farligt. Jaha, sa Luigi. Ville bara låtsas bli rädd och se hur ni skulle reagera. Strax kläcktes en Yoshi ur ägget och Toad satte sig på honom och det fortsatte sin resa. Nu såg det Bowser slott närma sig. Men det började bli mörkt och det la sig ner för att sova. Allihop somnade på stört och när de vaknade märkte de att något saknades. Yoshi var inte där och de började titta sig omkring. Aha! Där var han. Men vad snabbt han springer ut fast de alla tre. Efter en stund lugnade han sig och gick i normal takt igen. Det visade sig sen att han hade fått i sig en chilipeppar och fick bokstavligt talat eld i baken av den. Bra att veta, tänkte de, och de plockade på sig några stycken chilipeppar för framtida bruk. Efter ett intagande av ett stort mål mat var det återigen av mot Bowsers slott. Nu var det inte långt kvar och Peach tyckte sig höra Marios röst långt borta i horisonten. Hon sa att hon kunde höra skillnad på hans röst på flera mils avstånd. De andra trodde mer på att det var vinden hon hörde. Efter ytterligare en bits vandrande var det äntligen framme. Men porten var låst och de hade ingen nyckel. Jaha, då får vi väl gå tillbaka då. Här verkar vi inte komma någon vart, sa Luigi med en lättad röst. I hopp om att de inte skulle behöva gå in genom den läskiga dörren. Sakta i backarna, sa Toad. Nu ska vi inte ge upp i första taget. Ser ni det där fönstret där uppe? Det är öppet och kanske kan vi ta oss in där. Hur då? Sa Peach. Det är minst 5 meter dit upp. Vi har ju Yoshi och jag tog med en ballongfrukt. Men den kan vi kanske flyga upp till fönstret. Bra idé, sa hon. Samtidigt som Luigi återigen började darra. När det äntligen skulle slippa gå igenom en läskig dörr skulle det vara tvungna att ta sig igenom ett fönster som såg ännu läskigare ut. Hur skulle det här gå? Det gav Yoshi ballongfrukten och alla tre tog tag i hans ben. Plötsligt blåstes Yoshi upp och de kunde sväva upp till fönstret och ta sig in. Nu skulle det bara hitta Bowser och Mario. De fick springa runt i slottets alla labyrintgångar en lång stund innan de hittade fram. Till slut hittade de rummet där de båda befann sig och de kikade in genom en glugg i dörren och såg att där var både Mario och Bowser. Nu måste de bara få iväg Bowser så att de kunde rädda Mario och det var inte det enklaste. De tänkte en lång stund men till slut kom Peach på idén med chilipeppan. Om vi får Bowser att äta av chilifrukten så kommer han få eld i baken och springa iväg hur långt som helst. Då kan vi befria Mario. De visste att Bowser var väldigt svag för äppelpaj och stoppade chilin i pajen som de hade tagit med sig. Och den här gången var det Luigi som skulle få spela hjälte. Det var det alla överens om. Alla utom Luigi själv förstås. Fast han hade inget val. Luigi gick fram till dörren och knackade på. Efter en stund öppnade Bowser och när han såg pajen så tog han genast den och slukade den. Inklusive chilifrukten. Det räknade ner. 3. 2. 1. Och så blev det full fart på Bowsers ben. Han sprang och sprang och sprang. Och enligt sägnen springer han än idag. Mario hade räddats och återigen hade ordningen i svampriket återställt. Snipp, snapp, snut. Så var den sagan slut. Det är slut på veckan, ja det är slut på detta avsnitt. Nu är det slut på veckan. Ja, det är faktiskt slut på det här avsnittet nu och jag tackar så mycket för mig. Ni vet väl förresten att ni kan prenumerera på Radio Speltorsk via iTunes eller via RSS. Det går också bra att gå in på radiospeltorsk.se och läsa i deras blogg där. Man kan se avsnitten där och man kan även gå in på min blogg carrotgames.se. Där fortsätter jag att bygga Sveriges bästa blogg. Det låter kanske lite kaxigt men så är det. Det bara är så. Jag kan liksom inte göra någonting åt det. Så gå in på carrotgames.se, Sveriges bästa blogg. Nej, nu skämtar jag såklart. Carrot Games är inte Sveriges bästa blogg. Det är ju världens bästa blogg. Så på återseende så kanske vi ses en annan gång. Hej då!